أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك دیدنا الله جل جلاله د مشرکانو د یو مشهور سوال جواب ورکي چې کوم سوال د نبی علیہ السلام تو السلام پر رسالت باندې کو او دا مشهور سوال دی د نوح علیہ السلام نراواله پټول انبیاو باندې دا سوال شوی دی مسله د بشریت چې الله جل جلاله مخلوقات او تا پیغمبر را لېګو نو چې انسان او بشر را لېګو نو پرشته اولې را لېګل نو د دې سوال جوابونه الله جل جلاله مخلوقات او تا مختلف ځایونو کې مختلف ورکړي دي او دلته الله جل جلاله هم اهل مکه او تا یو جواب ورکي نو الله فرمای و ما ارسلنا مونږ نه دی لګلی اے پیغمبرا من قبل کا اولان دستانا الا رجالا مگر سړی نه ملایکی سړی مونږه پیغمبران لګلی ملایکی نه دی لګلی نبل ده که اللہ جل جلالهو ده دی وجه بیان کرده ده چه کچری پز مکه کی ملائکی وی لوکان فی الارض ملائکتن یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم اللہ فرمائی که چری پز مکه کی ملائکی وی نو ملائکی وی ده منگا پیغمبر را لگلی ہو پز مکه کی ملائکی نو اسی گی انسانان اسی گی د دې وجنه بل ځکه الله سورت انعام کې ویل دي چې موږ پرشتہ مرا لګلې نو بیا به موږ انسان جوړو ځکه پرشتہ په نظر ناراضي هغه انسان سره د انسان د حاجاتو نه خبر نه ده اوسګه پرشتي ته وی چې 50 منځونه کوي نه هغه به چې د 50 لګري پرس کې کم سي کم سل خو پکار دي لوی وګدار از د دې بس کوي اوس پرشتو خوراک نشته اسکاک نشته شهوات نشته نور خبر نشته دای ساده ای عبارت ده هغه ته بل 50 ملک کرے او چې پیغمبر د بشر نو نو موسی علی السلام نبی علی السلام ته یا رسول ابد الله پیغمبر دا ډیر دی 50 نشي کوله 15 سلويخ سلويخ 15 کم سلويخ ان تر دی چې 15 له موسی علی السلام ته محمد مایل دی دا 15 نشي کوله نو بشر د بشر په طبيعت تقاضو باندې داغه په ضرورتو باندې داغه په ټیمونو باندې پوي دا الله حکمت دا دی چې انسانانو ته کوم پیغمبران را لېګل دي د نبی علی السلام نامخ کې والي تر اغه ادم علی السلام پورې نو دا ټول دي انسانانو راغلي دي نو الله فرمایي چې تاسو په اهل مکه او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشکال کوي چې دا بشر دې سړې دي نو الله وي مونږه کومه مخکې فرشته را لېګل دي مخ کی هم مونږ سره لګلې دي مونږ بشر را لګلې دي انسانان را لګلې دي او کتا زه ته پدې کې سه اشکال وینو دغه اهلی کتاب خو تاسو تسلیم وای يهود تسلیم وای عیسایان تسلیم وای نو ورشه د اغې نسوکه تپوسوکه نو الله فرمای چې الا رجال مگر سلیم را لګلې دي نوحی الیہم جمنگ بدیت وحی کولا نو کستاسو شکی او خپل اطمینان کول غواړې نفس الو اهل الذکر تپوسو کې د دې مسلې اهل الذکر د علماونا ان کنتم لا تعلمون کچره تاسو په دې خبره نه پويګئ کدا تاسو سره علم نه جاهلان یې په دې مسله نه پوي چې بشر ته بشر راغله د پیغمبر او کو ملائکه راغله دا نزع علماء شتا علماء د کتب سابقه وشتا يهود او نصارا شتا ورشه دا غینه ته پوزکه چې آیت نبی علیہ السلام نه مخکې پیغمبران ملائکی وي او که انسانان نو تاسو ته به معلومه شي چې دا خبر حق ده او بشر او انسانم پیغمبر کې دی شي لہذا دا جناب محمد رسول الله دا الله تعالی پیغمبر دی دی پس الو اهل الذکر کی او خبر یاد ساته دا دلیل د تقلید دی تقلید باندې ځان پوهه کې چې تقلید څه دی مونږ سلور امامان منو امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل او امام مالک رحمت الله تعالی علیہ دی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث و مبارکاونا دا قرآن مسائل را اخکل دی نمون منو سلور وارا خو چلیگو پا مسلک دا چا بانده دی امام ابو حنیفہ دا برا گلائی کم چی منگا سیٹکو نو پدے که دویم نمبر اپشن راشی حنفی شاپی مالیگی نمونگا حنفی لکلاس ورگو خبرم زیان ترالا دا سشی دی پدے مسئلہ باندے زان پا گی دی دا ویلی کی گی تقلید مونږ امام صاحب تقلید کو تقلید څه ته وای تقلید ویل کیږي د چا دلیل والا خبره هغه تسلیم اول بغیر د مطالبه د دلیل هغه یی رکاتونه لستی زمون په پیکه کې لیکلي د ماسپهین رکاتونه لستی مونږ لست ساری هغه لیکلي دی پیکه کې دو دی او دو پرز دی دو سنت دی نه تا ته حدیث معلوم دی نه تا کتل دی پدې سب کې چې څومره ولال دی کته یو نه تاسو کې چې بای ته د سار سلور رکاته کې نو فهمه د قران او حدیث کې نو هغه چې خبر خبرم ځان دل په پوره سب کې یو ته حدیث معلوم نه چې سار سلور رکاته دي سلور خودی تقلید د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوي نو هغه سره دلیل شته په دلیل سره هغه دا مسله بیان کړی دا نو تقلید دیته وي چې ته د یو عالم خبره ته وکی بغیر د مطالبه د دلیل نه داسې مسله چې په دلیل سره ثابتې خوته دا غنه مطالبه د دلیل نه کې او چې تاسو څنګه بیان کې نو ته پاغه مسله باندې روان شي نو حاصل د تقلید او عالم نه ته پوسکل باغی خبره چره دل نو دا د غیر پر دلیل دی الله فرمای فزلوا اهل الذکر د علماو نه ته پوسوکې کچره تاسو په مسله باندې نه پوي فلن زمانه کې د تقلید نه صرف اهل حدیث حضرات انکار کوي هغه تقلید نه مانی اغی وی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا مونگم ویو اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ او دا اللہ دا رسول تابیداری ہوگا خدا اللہ او دا اللہ دا رسول دا کلام چکم تشریح کرده دا امام سے مونگا غیب سیزو چکم مسئلی صراحتن شتا نو اغا اخلو چکم قرآن او حدیث کی صراحتن نشتا نو دا اصول پو بنیاد باندی اغیر او کلی دی پاگی پسی روانی دا اطیع اللہ و اطیع الرسول چکم وضاحت امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ کړه دي داغه چې کوم مقلدین دي هغه پسې روان دي خبرم ځان تعالی د اهل حدیث قدامت لبی چې دي قران او حدیث باندې عمل نه کوي امام پسې دین دا خبره غلطه مونږه امام پسې روان یو پرانا د قران او د حدیث د وضاحت کې هغه چې کوم وضاحت کړه دي نو ماته د حدیث معلوم نه دي خو یې سار سلور کوي نو سلور کو ماته د زکات نصاب معلوم نه دي خو یې لسم شلم ور کوي نو لسم او شلم سکو اغه ورکو نو دا د اغي په وضاحت باندې روان او عقلن او نقلن دا خبره صحیح ده چې اوسړې نه پويږي دا خو په دنیا کې هم دا اصول لیکي اوسړې نه پويږي په زمیدار کې نو بل تقلید کوي او کنه کوي ټول دنیا په تقلید روان دا عقلن او نقلن شریعت کې اوسړې نه پويږي نو بل نه به تپوس کوي او کنه کوي لازمان به کوي نو د تقلید نه انکار دا جهالت ده صحابو کې په یو بل باندې اعتماد شوی دی لہذا مونږم په یو اعتماد یو اشکال لري بل چې تاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسل دینو امام شافعی نه دې کله اسانه ته ګوري چې کوم ځای کې یو کول اسانی اغرا والی بل ځای کې بل کول اسانی اغرا والی بل ځای کې د بالکل اساني اغراوالي نو دا دې ته ویل کېږي اتباع هوا د خپل خواهش اتباع کولو ته تلفیق المذهب ویل کېږي د دې نه زمونږ امامان منع کوي او د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی بیمار دی نو د دې ډاکټر نه دوا راړي لوندې وخوري بیا دې نه راړي وخوري بیا دې نه راړي نو د دې علاج به وشي هر کې زده علاج نه کی خبره نه چې ګډ وډ نو د دې وجه نه زمونږ ائمه فرمایي چې زمونږ عوام خلق لرا عام خلق لرا او عالمانو لرا چې کم د قران او د حديث نه پخپل مسله نشي راوباسلې نو هغه له پدې مسله کې تقلید د لویو عالمانو پکار دي او امام ابو نیبر رحمت الله علیه خود باز صحابه سره ملاقات شوه دي هغه زمونږ نه خپوي دي خبر هم ځان ته لگا علي حديث وینه چې بس د قران او حديث نه پخپل راوباسا ډيري مسلې داسې اجداګي وضاحت بدی کې نشتا هغه امامانو راوباسلې دي په هغه امامانو مونږه اعتماد کوو په هغه پسېزو نو دې ته ویل کېږي تقلید نو دا تقلید لپاره دلیل دی علام فرمای فسلو اهل الذکر تاسو تپوس کې د علماونا اهل ذکر نه مراد علما دي د عالمانو نه تپوس کې اے اهل مکه ان کنتم لا تعلمون بالبينات کچره تاسو نه پويګه په معجزات باندې و الزبر او په کتابونو باندې په خپل په کتاب نه پويګه دا بنو چې دا کتاب کیری خبر هم ځان تعالی زبر جمع ده زبور ده زبور مکتوب لیکل شوی شته مل ویل کی نو د دې نه مراد هغه صحیفه او سلور غټ کتابونه او سلسله صحیفه دي نو دغه صحائف چې څومره الله نازل کړی دي او دا غټ سلور کتابونه ذات مراد دي الله وی کو جریتان ذ په معجزات د انبیایو باندې نه پويګه داګه نه د نبی صداقت نشه معلوموله دا الله په کتابونو په صحیفو باندې نه پويګه نو علماء اشتاس تاسو د جهالت پر علاج دغه دی چې تاسو د چانه وکې د عالم نو نو مثلا دا چې کله خپل په کتاب نه پوهیږي نو دا بنوي چې کتاب کې ډیر وانه قرآن کې دی کنه او کرای ولی قرآن ته کې نه ودا چې قرآن کې کم ځای دی خبر هم ځان ته نو بیا وې علم دریاب دی چې ته په کې دا خبره غلطه ده صحیح ده چې ته پوهې نه تا ته مقام معلوم نه دی په مثلا نه پوهیږي نو بیا به اهل علم نه تاسو کې دا غینې وزن کوی دی الفاظ ته وګوره دی الفاظ کې یو کول دا دی چې دا د تعلمون سره لګیدل دي ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبر تاسو کې که تاسو په بیناتو او په کتابونو صحائف باندې خپل نه کوی او د دې یو ترجمه د ما ارسلنا سره دوی معنا کیږي نا بیا ترجمه دا سی دا وما ارسلنا مونگ ندی لیگلی من قبل کا اولان دستانا پا بیناتو پا کتابونو سرا موجزاتو کتابونو سرا مونگ ندی لیگلی الا رجالا مگر سڑی دا آدم علیہ السلام نوالی تا پوری چه سمر پیغمبران لمونگ کتابونو ورکڑی دی یا غیتا مونگ صحیفی و موجزات ورکڑی نو آغاز انسانان او سڑی دی پا غی که یوم ملیک نشتا چه ملیکی لی دی مونگ موجزه ورکڑی او اغی دی ویلی ز خلکو ته پیغمبرم او یاد مونږ یو ملائکه را لګیلی اغیله د مونږ کتاب ورکړي سومره صحیح پی او کتابونو سره الله جل جلاله فرمایي چې مونږ استانه مخک را لګیل کلی ناس شه دي سړی دي نو لہذا کته سړی پیغمبره نو پتا باندې د دې اشکال هغه بی ضایع او بی جاره او دریم دا ټکی د نوحی سره لګیدل دي نو بیا به ترجمه دا شي وما ارسلنا من قبلك مونږ نه دی لیږلې وړاندېستانه الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم بالبينات چې مونږ به هغه ته وحي کوله د معجزاتو و نوحي او مونږ به هغه ته وحي کوله الزبر د کتابونو ستانه وړاندې سړي راغلي دي او دغه سړو ته مونږ وحي کړی دا د جبريل عليه السلام په ذریعہ باندې د بیناتو او د زبر وحي مونږ چاته کړی دا هغه ته کړی دا چته مونږ وحی چې کوم دی اغا چې د دنیا تمرا لګلی وحی مو تکړی اغا ملائکه خلکو د پیغمبر شوی نه ده نو دا یته دا مشهور اشکال په انبیایو باندې قران کې د ډیرو انبیایو متعلق دا ذکر شوی دی او دا په مکه کې زور او پشور باندې چلیدو په مکه کې هم په زور او پشور باندې د نبی علی السلام متعلق دا اشکال چلیدو چې دا څنګه پیغمبر ځکه انسان دی دا خو پرښتہ پکارو نو الله فرمای ان کنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پویګه بل بینات و زبر نمونگ را لگی لی دی پا بینات سرا پا موجزات سرا موجزہ با نیزان پوئے کے موجزہ جمع دا موجزہ تننا موجزہ اغشی تاوی لگی چی سڑے عاجزی پیغمبر پلاس باندے اللہ دازی او خلاف پی عادت کر اخی چی اغد انسانی طاقت نباری انسانان تی عاجز ایداغی مقابلہ کولے نشی لکد نبی علیہ السلام دو گتنا اوبجاری کدل اپ هغه باندې د سوار ل ځار ل سوار ل سو کسانو او دس کېدل دا څه وړ خبره نه ده سپومه ته غوتنی سل او ګټو کړی کېدل یو یو طرف ته ورزیدل بلبل طرف ته ورزیدل دا څه وړ خبره نه ده خبرم زين درله معجزه داسې شی ته وي چې دا غینه مخلوق عاجزی مقابله نشي کوله نو دا دلیل د دې خبرې چې دا د الله پیغمبر د زکه د سره داسې قوت ته دا د انساني لاس کار نه ده دا د سره د خپل رب قدرت ته دا دا غاستاز دی زبر میرا تووی چی کتابون او صحیفی و انزلنا نو اے پیغمبرا انزلنا الیک الذکر مونگا تا تا نازل کردی دا قرآن نو چی اللہ چا تا قرآن نازل اے پیغمبری کنی نو اللہ وی تم حق پیغمبری تا تا مونگ دا قرآن نازل کردی و انزلنا او مونگ نازل کردی الیک تا تا اے پیغمبرا الذکر قرآن نو قرآن ام حق کتاب دی دا کسی کہانے ندی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قرآن سره پاره ده لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ د پاره ده چې ته بیان وکې خلکو ته د قرآن لِلنَّاسِ خلکو ته لِتُبَيِّنَ چې ته بیان کې لِلنَّاسِ خلکو ته ما هغه احکامات نُزِّلَ إِلَيْهِم ما هغه احکامات نُزِّلَ إِلَيْهِم چې نازل کړي شوی دي دیتا د الله د طرفه نو ګوره پدې کې رد په هغه خلکو باندې چې کوم حدیث نه مني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی ډیر زرد چې داسې کسان به پیدا شي چې ډېره به والی تکیدا او وی بچ بس قران کم حلال کړی دی حلال وګڼای او قران کم حرام کړی دی سو وګڼای حرام وګڼای حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکم حق دی خبرم ځان ته او دې کې رد دی په انکار د حدیث باندې ځکه حدیث څه ته وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران کم وضاحت کړی هغه ته حدیث ویلګي خبرم ځان ته الله وتعالى تبين للناس چې ته بیان کې خلکو ته مانوز ذل الیهم دا هغه شی چې کوم دی ته نازل کړی شوی دی او د نبی علی صلاتو و سلام د زندګۍ هر خبره هغه د قران وضاحت ته کان خلق هو القران عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی علی سلام اخلاق اوسو قران د نبی علی سلام خبره او ترې هغه د قران وضاحت او هغه ته احادیث مبارکه ویل کی نو څوک چې دا خبره کوي د زمانه کې پر کې راوتی دی چیرہ حدیث ته ضرورت نشته حدیث ته پته لګي دا خو لوی زنجیر ده تا دتا ددتا ددتا داسې نبی علیہ السلام پورې خبره رسیدلې را کېدې شي دګه دروژن خلک دې کې دای دې کې دازي حدیث باندې اعتماد نشته نو زه تانه تاسو کوم چې حدیث ته نه مانی حدیث ته نه مانی نو قران کې راځي اقیم الصلا او صلات په معنا د تحریک الصلاوین شاته غډېدو کې ځان خوذل دې ته ویل کی خبر هم ځان درلا د صلات به څه معنا کې صلات په معنا د دعا راځي د صلات یو دعا غنده معنا راځي بل معنا راځي نو د دې معنا چې نبی علیہ السلام نه بیانولې چې دا پنځه وخت دی دې کې دوه رکعتونه دی کې بداوه دی کې بداوه چې دا حدیث د مخه نلر کتاب د صلات معنا څنګه کې د زکات معنا به څنګه کې خبر هم ځان درلا نو دا چې بعضی خلک راوتی دي هغه د حدیث مبارک شک پیدا کوي احادیث نه مری ځان ته اهل قران وي هم وته منکر حدیث وایو ایزان غول جننم دي کنه اهل قران چې مونږه قران مونږ هم وته زوای منکر حدیث فغول نوم کې ځان پټي فغول نوم باندې نه کی لاندې ګن پروت دا حدیث نه انکار کوي احادیث د قران نه ثابت دي الله فرمایلی تو بین للناس چې ته بیان کې خلقو دا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیان هغه پسو قسمه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرم بیان ده د مزرکاتونه تعدادونه ارسو نبی علیہ السلام خبره منتکړی دی کولی دي هغه د قران بیان ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل مبارکم بیان ده ک نبی علیہ السلام یو کار کړی ده نو پته ولګیږي چې دا کم سے کم جائز ده خبرم ده کم مرتبه ده چې جائز ده حرام نه ده ځکه پیغمبر په حرامو کې نه مبتلا کیږي بیا واجب دے که پرز دے هغه به د نورو دلیلونو نه معلومیږي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باز ټیم کې خبرې کول سره بیان کړي بعد ټیم کې نبی علیہ السلام خپل پیر کروڑو سره د قران بیان کړي او بعد ټیم کې یو صحابي او کار کړي او نبی علیہ السلام وته قتل او دیوته نیولې چې دا مکوا دې ته تقریر وې نبی علیہ السلام د یو صحابي په یو کار کې تقریر کړي نو یو بیان هغه په تقریر سره دی نو چې د بیان کې خلکو ته په کول فعل او په تقریر سره عقاید او احکامات د الله تعالی ما اغا احکامات او اقاید نزل الیهم چی دی تنازل کلی شوی دی ولعلهم او خائیگی دی خلقو دا پارا یتفکرون چی دی سوچ کی دا اللہ جل جلال خود احکامات قبول کی او پا دی بانی سو کی عملو کی او پا پیامبر علیہ السلام باندی اشکالات پوری دی دا بشریت والا وما ارسلنا اللہ وی ممند لگلی من قبل کاولان دستان اے پیغمبرہ إلا رجالا مگر سړی نوحي إليهم إلا رجالا مگر سړی او نه پرشتي نوحي إليهم الله او چې مونږ به وحي کوله إليهم أغويتا نفسألو أهل الذكر نفسألو تپوسو کوي اي أهل مکه او أهل الذكر د علماونا إن كنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پويګي نو مونگ لیگلی دی سلی بل بیناتی پا موجزات اخکاناو سرا وزو بریو پا کتابونو سی پو سرا وانزلنا اللہوی مونگ نازل کردی ایلائی کاتا تے پیغمبرا الذکرا قرآن لرا لیتو بینا للناسی دا پارد دیچ تا بیان کے للناسی خلقو تا ما آغا احکامات و قائدو نزل الیهم چی نازل کلیشوی دی دی طرف تا نو نبی علیہ السلام بیانو دا آغا نرست دا آغا وارسانو بیانی دا آغا ذمہ داریو دا منصب دا رسالتو چی نبی علیہ السلام دی خلقو تا بیانو گلوی او علماء دا نبی علیہ السلام وارسان دی دا آغای منصب دا دی چی خلقو تا سکی بیان کی آگی دا خلقو خپل کار دی که کینی و تاو کنی کینی که عمل پی کئی اوکو نکی ده هر چه خپل ذمہ داری دا دعوام و اوردل عمل کل ذمہ داری دا او پا علماء و بانده بیان ده ذکر دا انبیاء و ورسا دی لیتو بینا دا پرا دی چه تا بیان که لیلناس خلکو تا ما آغا احکامات و قائدو پا قول و فعل و تقریر خپل سرا نزل الیهم چه نازل کلیشوی دی دیتا ولعلهم او خائیگی دوی دا پارایت فکرون چی دی سوچو کی او دا عقل نکار واقلی دا احکامات و قائد قبول کی دا قرآن بیان ووری او پا پیغمبر اشکالات پری یا اللہ ولی یا صلی اللہ آخرین یا ذلقود المتین یا رحم و ساکین یا اللہ متصد عافیت براغت را نصیب کی یا اللہ کریم خدایتم کتابون چلنا تارا لگلی زمانگا پی عقیده دا یا اللہ پا قرآن و عمل دا پا قرآن بند عمل را نصیب کی یا اللہ کریم خدایت علماء و بیان دا وامو مرید دل دی یا اللہ علماء تدخل ذمہ دار ہے وامو تدخل ذمہ دار ہے احساس ور نصیب کی کریم خدای تدخل ذمہ دار ہے احساس ور نصیب کی یا اللہ تفکر و سوچ و اعتبار کریم خدایا دامن ترا نصیب کی اللہ تزمن راضی شخص پر رضا نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ